بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون د دینه مخکې سنو کې د منافقانو بیان تفصیلا وشو چې دا دوه ډلې کوم منافقانو هغوی د کفر د وجې نه دغه آلې بانې کولې خو الله تعالی د دوی دپاره د آزاد علیم اعلان وکړو چې دنیا کې به هم دوی ته آزاد اور دارنگی آخرت کے بہمدی کا عذاب ملاوی گی دنیلی عذابنا آغت دے قتل دے دے دے سعیدہ اور آخرت عذاب کو معلوم دے چلے کافران اگر بارد و زفت دے تدی آیتنی کہم دی دہا غبھانو بیان دے کدا کسان بیام بانے مانے کئی دی تحس عذر نشتہ پہ حقیقت کے تا ته دا دروغ وای چې را مونږ غنځلو د پاره دا وا جوا یا زمونږ غنځلو د پاره دا وا جوا ترون تاسو ته ماوی دي صدا تاسو اتیا کسانو دا منافقان چې هغه په دروغ باندې جوړ کړی وي الله تعالی مخنه حضور صلی الله علیه وسلم او مؤمنان د دې لري حضورنا خبر کړی چې دې ودا سي حضورنا تاسو ته کوي خدا بخولې باندې صفای دانش چې موږ هیڅ قسم تاسو د خبرو باور نه کوو تاسو په خبرو باندې اعتماد نه کوو ځکه الله تعالی مخکنه تاسو حالات موږ ته بیان کړی دي چې دا منافقان دي او دا چې داسې کوي البته مسله دا ده چه ده دین ارستو اس پتا بلگی چه تاسو تد اخفل کفر باندی قائم و دائم ادرے گئے او یا تاسو مشرفتی گئے پہ اسلام باندی او صحیح ایمان دارے ہر سچی شوی دی لیکن کدوی مخلصان شو نزیام اللہ تعالی دا ہر سچی تا معاف دی عام اعلان شو چه ده دین ارستو ستاسو ده اعمالو ستاسو ده قائدو بہت اندازو لگی چه هم باغ منافقت باندی پاتی کی گئے او کداغ منافقت میں توبہ و باسے دینو مسئلہ دعوا چه دی بزان صحابو تن از دین از دی کو تاس تا معلوم ارے چه پتا سے موقع باندی خلق پلا عزیز ولی کے هم مندے ترلی وہی اور چرتنور کا سال اعتماد کی دید پارا اپنی چدا خبرہ جدید سر لکوزشی ہمیں شر پارا ہندہ سکی گی یو سڑی و مسئلہ جو لئی زان سر سے کسان اعتماد کی واقلی اور بیاد آگے نوست آگے خبری لطول ور کئی ندوی زن با سکول صحابوں تن از دیشو چردی صحابوں بولان دی با قسمون در وجنو کرو او چې د دې الزام د دې بهتان د دې شرم نه موږ خلاص شو لیکن کله داسې کېدای شو صحابه د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف وکول نه دا طریقه هم د دې ناکام وګرځېدا او په دې صورت کې هم دې کامیاب نه شو بیا دا کوم کسان چې دا عذر بیانې دا په حقیقت کې بانډچیان خلکو نه بیا د بانډچیانو حالت الله تعالی بیانې جسم رحم یو سڑے دا دینی ماحول نلری وی علمی و دا عمل ماحول نلری وی پوہ علماء و خلق سرددن آستنی وی دا امت دا حکیمان سرددن آستنی وی ندغ سڑی کے جفا دی روی او ددن ازاج ہمیشہ را پار سخوی دا معلوم خبر سم رحم چی یو سڑے علماء سرکینی دا امت چکم حکیمان دی آغی سر دیناس تکی نددا علاج کیږي د ماحول له متاثر شي علم زده کی عملی زندگی ځان له برابر کی داغه کې نرمی راشي او دا سړی منن کوي هر حکم خداوندی د پاره دی تابعدار وي. لیکن کوم سړی چې هغه داسې ماحولونو سره تعلق نه ساتي زناور وي او زناور لوی شي او د زناور نه څوک ګیله نه کوي زناور دا فیصله خداوندی ده چې دې په شان د بهایمو د حیواناتو وي همدغسې د ده زندګي وي. تاسو وګورئ چې کوم کسان هم د خار نه لري وي په ځنګلو غرونو کې پاتې کیږي داسې علمي او عملي ماحول ته هغوی رانږدې شوي نه وي د هغوی د زندګۍ لکه نقشه وګورئ چې د دوی دا زندګي څنګه ده. آیا الله چې څنګه ویلې دي هغه څه ده یا نه ده؟ دی کې سختي شته دی او که نشته دی؟ مرمي دې سره پېژني ده چې مرمي څه ته وایي او د علم او د عمل نه داسې کسان ډېر لري وي نو داسې کسانو نه بیا دلا شکوا دا معلومه خبره ده. اوس دا دې دی چې کوم فریاد کوي دا په حقیقت کې بانډچیان خلق وو جهادیان خلق وو دی په خپل نفاق کې ښه مضبوط وو د علم عمل د ماحول نه لري وو دا غي بیان الله کوي او داسې کسانو دې جهالت مسله خو خود معلومه ده چې دوی که څومره جهالت دی دا الله د احکامو نه لري خبر چې یو سړی رانږدې کیږي نه د الله د حکم نه به څه خبر شي نو چې یو سړی د خدای د حکم نه خبر نی دا به پرې عمل څه وکړي عمل خو باله کیږي چې مخکې تا ته حکم د شریعت معلوم وي او علم به په حکم د شریعت نه راځي چې چرته یو ماحول ته داسې راځي چې هغه علمي ماحول وي نو چې د علمي ماحول نه ترپتې وی دونه ترې یو قابل خوا وی نو ستا عملي نقشه به څه جوړه شي عملي زندګي به دې څه جوړه شي د دې بیان الله تعالی کوي. او دغه منافقانو به همیشه دا یو غم به دوی خوړل منافقان همیشه دپاره په خپلو هغه فکرونو او غمونو کې سوځي دی به هم په دې غم همیشه گرفتار وو چې کله به العیاذ بالله نبی علیه السلام شهید کیږي اور کله به دا مسله ختمیږي. په هره زمانه کې چې کوم منافق سړی وي هغه د اسلام ترقی نه ویني نه برداشت کولی شي او که چرته داسې یو ماحول جوړیږي د هغې مخالفت کوي همیشه دپاره او که دې په هغې کې کامیاب نه شي نو خپله ده ته تکلیف حاصلیږي د هغې کار نه خپل زړه خوري پښتو کې خلک وایي خپل زړه بیا خوري همیشه دپاره د منافقانو دغه صفت مخکې نه را روان دی. نو دغه منافقان به هم په دې انتظار وو چې کله دا ماحول اسلامي ختمیږي دا ریاست اسلامي به کله ختم شي او کله به دا پیغمبر شهید شي العیاذ بالله چې خبره بیا داسې شي. لیکن یاد ساتئ دی کې دی نشو کامیاب الله تعالی اسلام د ترقی ورکړه البته دا غریبانان په هغه خپلو غمونو کې په خپلو غصو کې داسې رېږېدل نری نری کېدل د دې جنازې ووتې خو د اسلام جنازې نه وته. درېیمه مسله دا ده چې د جهاد په موقع باندې کومې پیسې دوی لګولي مؤمن چې کومه خرچه کوي د اسلام د ترقۍ دپاره معلومه ده چې د هغه مقصد په کې صرف اور صرف د الله رضا وي د چا نه یو دمړې تمه نی او نه په دې غرض باندې هغه خرچه کوي چې ګنې زما د نوم وځي یا د زه خلکو کې مشهور شم. نن تاسو وینئ هر یو سړی چې داسې عمل کوي نه هغه په دې غرض باندې کوي چې دا خلک څه کوي ما ته لږ وګوري اور زما دا عمل ویني او داسې داسې وکړي خدای شته چې دا مقصد یې پکې نه وي که د الله په لار کې یو پیسه ولګوي خو په داسې مقاماتو کې چې د هغوی نومونه وي د هغوی نمبرې جوړیږي نو مخکې مخکې کیږي. دې منافقانو به هم دا کومې پیسې چې لګولې نو مقصد خو یې دا نو چې الله تعالی موږ له آخرت کې ثوابونه راکړي خو د شرم او ننګ او د حیا د وجې نه دوی به دا خرچې کولې نو هغه خرچې به یې د خپل ځان لپاره تاوان ګڼل. مسلمان چې څومره هم یو شی لګوي دا ځان لپاره فایده ګڼي چې زکه خیر یې الله توفیق راکړې دا هسې زمانه مخکې لاړه او زه به ورپسې ځم. لیکن کوم یو کس چې هغه مخلص نه وي نو په داسې موقعو باندې هغه ځان لپاره دا تاوان ګڼي چې دا ولې دا خلک زمانه دا پیسې دي دلته لګي او ولې داسې کیږي دا په حقیقت کې خپل تاوان ګڼي ولی دا آخرت ثواب تمه د دنی وی که دغه دا امید چې دا پیسې زه الله له ورکوم اور الله سره د چا یوه پیسه هم ضایع کیږي نه او دا هغې به ما ته خامخا اجر را کوي نو دی به په دې خپل عمل باندې خوشحاله وي دی به چرې خفه نه شي تندي کې به یې ګونج را نه شي لیکن کوم یو سړی چې دا تمه نه لري یاد وساته نو دا هغه لاس پر رسېږي او په دې میدان کې هغه مخکې کیدی نه شي دا د داسې کسانو صفت الله بیانوي چې دا څوک دي بیا د مخلصانو مؤمنانو صفات بیانوي چې مخلصان څومره خرچه کوي نو مقصد یې پکې نزدېکت وي الله تعالی ته او الله هغه کومه طریقه ده چې زه حکم او تاته نږدې شم په یو طریقه باندې مو غریب اثره نه کوي کوشش د دې خبرې کوي چې کومه ذریعه ده چې زه به په هغه ذریعه الله تعالی ته نږدې شم او په دې باندې خوشحالېږي دا هغې بیان الله تعالی کوي او بیا د دې نه وروسته د مهاجرینو او د انصار یوه مسله بیانېږي او د شیعګانو په مرکز نازېږي انشاءالله هغه به بیایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم بحاني بسي دا خلق عذرنا كيتا تدا خلق دا خلق بعذرنا كيتا تفكلا إذا رجعتم إليهم قلت تاس واقع الشهد ويتا صحابوتا والنبي صلى الله عليه وسلم توي كي دا خلق بضرور بضرور تاس تدا عذر كي چيركي زمون طاقتنو من بخام خاطا سرتلي بچي مداسي ومال مداسي و انی بانی بددی دا پار کئی او یاد اسا تے قل ورطا ہوا ہے پیغمبر دا سی کسانو تا لا تا تذرو جتا سو عذر ما بیانو ہے ماتا منتسا عذر معذرت میں مخی کوا ہے لن نؤمن لکم بالکل باور نکو من دا خبر استاسو استاسو دا خبر باور نکو دی ایمان سے لچ لام راشی پو مانا دو اسو استاسو پا خبر اعتماد نکو باور پا قطعا نکو لی قد نبعن اللہ زکا جی خبر کریو منگ اللہ تعالی من اخبارکم دا حالات استاسونا استاسو دا حالاتونا اللہ من مخی خبر کری تاز غوث اترا لے تنکا مخی وحی شیرہ فرون بنز بیان دیر شر کہ لارک وحی شیرہ کہ دیکھ دا سی دا سی کئی فالبت یوم السلام وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اَوْزِرْ دَ چَهِنْدَ زَمَانَ كِي وینی اللہ تعالی آغا عامال استاسو وَرَسُولُهُ او رسول دا اللہ تعالی وینی آغا عامال استاسو کہ تاسو فدی منافقت بانک لکی گئے او کنا تاسو دې منافقت ته توبو باسه اوس کو جدي دا دي او آئنده د پاره اوس مسله دا ده چې تاسو په خپل نظریات اتلا کو دري گئے او کنا د خپل نظریات نو رسو کېږي او صحیح مسلمانان کېږي دلته رویت به معنا د علم سره ده او زمونږ دا ایمان دي چې الله تعالی په هر څه باندې عالم دي چې څه شوي دي څه کېږي آئنده زمانہ دا کوم شی ده الله تعالی د علم نه بهر نه دي لذلت داریت پا مانا دی چاری چا اللہ بوخی دی مخلوق سکن چو اس تاسو سکو اگر زڑا طریقہ میں اختیار کری دا او قدافی زڑی طریقی میں توبہ ہوگا سے چا قسمت کی توبہ آگئی توبہ اس دیو او چلی چا قسمت کی دانون آگئی پا غفل منافقت کا دیتی دا خستاس اعمال دی چی جن کی بدائی سمت رب دونا بیا بو آفاس کلشے تاسو تست مرگنا الا عالم الغیبی دا سی او ذات دا چی اگا عالم دی پفتو و شهادت او بختارو ستاسو چې سپورتي او بختار دي دا ټول الله تعالی مخې ته دي دا الله د علم نه بهر نه دي هر څه به تاسو ته یو وي فای نبیکم نه دا الله تعالی به خبر کی تاسو به ما کوم کوم تعملون به هغه مال نه چې تاسو دنیا کې کول دا زموږه عقیده ده چې موږ کوم عمل کړی دی قیامت پر ځای الله تعالی وی جادي کړی دی جادي کړی دی جادي کړی یو یو عمل که چا کوم دا چې نیک عمل کړی دی هغه به مسله راشي او که چا بد عمل کړی دی هغه به مسله راشي چې خودل ته خودل نشته هر یو انسان بدای چې بس هلاک الله تعالی کو ټول اعمال زما په اهل هلاک سم الله وي چلو تا باندې مې پردا چې خپل جنا ته منډه وها ته مې منډې ته بیا وګورې چې څنګه سيحلفون بالله زر چې دا منافقان به قسمونه کوي په الله باندې لکم تاسو ته اے مسلمانانو تاسو له فراش تاسو ته مې بعض خلک کی داسې باندې کوي یا بلا مسله کوي ځان له اعتماد کی کسان اخلي کړي یا واځي قسم نشي کولای نه بیا ورګ ځان له جماعتونو نو ساسر کو بقایم شي سيحلفون بالله قسمونه به کوي دی په الله باندې لکم ستاسو په وړاندې اے مسلمانانو په دې خبره چې چې مونږ طاقت نه وو بس جنګ مو نشو کولی اذا انقلبتم کله چې واپس شئ تاسو اے صحابه کرام الیهم دوی ته د غزوه تبوک نه تاسو ټول چې واپس لاړ شئ نو دوی به قسمونه سره پاره کوي لتعرضوا عنهم دې لپاره چې تاسو واړی د دوی نه او دوی باندې څه ملامتیا نه وایې چې تاسو نه درګزر وکړ مخکې نه واړی او دوی ته تاسو څه وایې نه لا الله تعالی موی چې څوک ہے فعارض عنهم متاسدنا مقوال ہے دک سے پریده دی کم منافقت دفل زان نبارا خورا کرو پاگی کی پرید فارزو آگئی سر پارا ہوئی چرا من تسو ان ہوئی تا اللہ ہوئی تاسو مخوارا مخم جنوارا اسے پکم حالت دی پاگا حالت کی دلت اٹھکی خوا عجیب جواب دی فارزو آن ان تاسو نمخوارا گا خفص سرا نبا پی سلام کوئے نبا پی کلام کوئے مکمل پتاسو باندی پابندی دا سے بس حکم چو کم کسان دا سے پاتشو آگئی تو عذر شرعی نشتا خبر مغری اور سردان کیا اس سے بواقع دا مخلصان امراضی انہم پتا کی سردان منافقان رجسن پلیتان دی اللہ ہوئی دا پلیتان دی پلیتان وماواہم او واپس کے دل دا زید واپس کے دو زید استو مید دوی جہنم دو زفتے دو زخیان دی لگے گئے جزان جوزو جزان دی تدا سزا برکرشا بیما تانو یک سے بوند آغا مالو چی دی کل تو دنیا کے دنیا کے سردہ منافقت میں چی دی کم کارونا کری دی اللہ تعالی ہوئی جاگے سزا مار یحلفون لکم دی بس قسمنا کئی تاسو تا لترضو عنہم دیر پار چی تاسو رازی شاید دینا دیر پار قسمنا کئی چی رازی شاید فا ان ترضو عنہم اللہ تعالی ہوئی کتا سرازی شاید دینا تا درو دنو قسمنا نو کتا سرازی شاید رازی کے گئے ہوئی فا ان اللہ بیشک اللہ لا یرزا دین رازی کی گئی دا قوم نافرماننا کم فاسق نافرمان منافق قوم دے نو کتا سرازی اعتماد کے والی اتا سرازی شاید اللہ ہوئی دن رازی کی گئی تو صحابہ بھی اکلا دین رازی کی گئی یو تنم نگی رازی شی آغا تلک اکبر بانو اللہ علا رابو بانڈچیان اشد کفرا دیر سختی پا کفر کی ونفاقنو پا منافقت کی دے شہریانو نا یو خاریان خلق تی یو بانڈچیان دی نو بانڈچیان چی دی کنا دی پا آرہ خبر اک لگی دی پا دی خبر منافقت او پا خبر کفر کی زیاد خلق تی دی چانا دا خاریانو خلقنا او داغی وجہ بیان شوا چی چونکی لگا خاریان خلق دا سری دا بانڈچیان خلق دی دا علمی ماحولنا عملی ماحولنا دا دی طول اسی زنن لری دی چی لری دینا آقا جہالت دا دی پا دی دماغو کے دا دی پا بدن کے مکمل ساری دے نرمی پا گلی قتل نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سکن البادی جفا چی سو پا دشتو کے پا بیابانونو کے پا دی غرونو کے اوسی ندکی با سختی خام خواهی یا با سخت وی دکی با نرمی نوی سخت مزاج بی او سو چی ری اختارونو پسی مند تلی وحی دا سوی با ہمیشہ قفلت کی اختاری سوی دا بڑی پروان ساتی اور سن دغا بلاغانو پسی شیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سوی با غفلت کی وی او کم سوی چی بات سانو تا نزدی کی گی مثل تو مثلا میں نے ای جوڑی گی ان پی ای جوڑی گی زانا پلا کئی تا نا اوف تو تینا مختلف امتحانات کا بجے رہی گی دا سن دا سن امتحانات کا بجے رہی گی زان جانی خلا سا نو دا دی چاہ دی دا با دی دا بانڈا چانو خبری بانڈا چان کی سخ بولی سخ دی سخبر نو مولا کچھ خبر ہے کئی بس دا با دا غالفاز یو مشر سڑی کا یو قدوز خو پولان دا غالفاز ہو رہی دا قدوز دینا نہیں ہوتا کہ تم را مشر کس دا تن نا مولا آگا کار دا بیسی کی کی میتے ہو تسنا خبر ہے دا سو لیتا دے غز دنی دا خرون سر میں وقت دیر کرنے دا دا سے ہوشی ہے علا عراب دا باندا چیان اشدو دیر سختی کفران پا کفر منافقت کے دخاریانو و اجدرو دیر لائق تی دی خبری اللہ یعلمو چھ نپوی کی دوی حدود امان ظل اللہ پتلب داغ احکامو چھ را لے گلی دی اللہ تعالی دی چر تا ہم مطالبہ کرے دی کہ اللہ کم حکم را لے گلی دی و سنگر را لے گلی دی و دا سدی نا اللہ یعلمو زیاد لائق تی دی چھ نپوی کی دوی حدود امان ظل اللہ پتلب داغ احکامو چھ را لے گلی دی اللہ تعالی اللہ تعالی فرائض را لے گلی دی اللہ سنن را لے گلی دی اللہ جہاد را لے گلی دی غریبان ہم سے خبر اگر خبر ہم نہیں اگر کم کم زینو کی اوسی علمی آمدی ماہور دینا خبر دی نن بم دا سے مسلمانانی خدا اشتہ کرے دینا خبر دی اگر کم لری لری دی چل تک ایک خوال دی چارہ زینہ وہ سمشتہ دا سے کسان خدا اشتہ کرے اسلام خبر اسلام خبر تش قدوانی اور دو قدوانا ہم تا زندگی دن پکر تبی میرو بدون تا قسی دیر پراتی داکور پسی نا تبلیغیان لارل او سناسا دو کورون راویستا چلکا رازے دی پلا خلقشتا تمباک پا دی پا دی گلو کے سکا ہے پا دی زنگلو کے سکا ہے راوی میں اس دل خلا سڑی تی جوڑ شیوی نہیں دی پا دوارا جی ادریو دی کی سڑی میں سڑی نہیں دی پا دوارا جی کی ادریو دی کی بتسو کی ہے بسم اللہ نہیں سمو دی تب زو پوری جی دی دا علی علم و سر تعلق نیشنا دا سے پبر دی با پدریو دی کی کتاوی کنی بس دا میری چنت والا نہیں دی کار دی کار پیسو اللہ تعالیٰ وی چی نفوی کی دی پتہ لگ دا آغا احکامو چیم اللہ را لی گلی دی اللہ رسول قلی لبعدهم من سماع القرآن و معرفت سنن دید قرآن دا اوری دو نلری دی کم سڑے چې د قرآن دا اورېدو نه لرې دي دغه دپاره او دوی د سنن نه لري قرآن نه پېژني سنت نه پېژني حدیث نه پېژني یو سړی د قرآن نه هم خبر نه وي د سنت نه هم خبر نه وي نو دغه مخکې لیکلي چې دا خدای پاک سوی هم دغه دي دغه لانده میانو هر سړي دریادونه دي والله علیم حکیم الله تعالی عالم او حکمت والا دی دا خو هغه کسانو چې دا سخت اوی د دې سيزونه قطن خبر نو په هغه بدې ردی وي خو باندې چان خو ټول داسې کې نه ټول داسې خړ سري وبل الله راځي او باندې دې دې باندې چان نه منا غا سوتي دا د دې بیان شو دې هغه نو روس کړي مې تخذو چې غني دې ما هغه سيزونه یون په کوچ لګي په لارې د الله کې مغرم ان تاوان بازی پکې داسې دې چې دا کومه پیسې د کې لګي نو دا ځان د پاره دا یو تاوان غني ولي پدې اعتراف ورکړه باندې د دې امید د ثوابونو بالکل نشته او نه دا خبره کوي کله پیسې ځان سره اشاره کوم کني مال به الله سزا راګیا خبر وای تربص بكم اور دارنګي انتظار کوي ستاسو په باره کې ادوائر ادافتونو دا فتون انتظار کوي چې پدې باندې بافت کله راځي چې د دې نخلاص پدې کسانو ته چې دا سه بیان کیږي نه غریبانو نه چې دې زړی د خپل مول کله بنديږي دا فت په پدې باندې کله ناراضي کله سهار به استعمالی کله سهار به استعمالی برداشت د دې نشي کوله نو خود دا نور هر دین اور اسباب دیا غن استعمالی چې دا شی ختم شي او دا شی بن شي دا دوس نه لري په خوانو منافقانو بندا کار ده سو سنی دی اوس په خوانی ا دې هم الله تعالی وی علی هندایره تو سو وی دې په دې باندې آفت نا کار نه منګم دا وی چې کوم کسان دا سه ماحول بندول غواړي برابر دا مخل راضی یاد دی شاعت ناستی سا عملیات کئی چی دا ماحول بنشی انشاءاللہ دا ماحول بن بندی گی اور اللہ تعالیٰ با دا ناکارا فتم پا دی باندی راولی چی سوک دی دا بندو رو کوشش کئی خب و پختو کی وہ رہے عرصو کی چی کوئے قطبی ہو جو واللہ واللہ تعالیٰ سمیعن اورید ان کے علیم اور عالم دے اللہ تعالیٰ اورید ان کے ہم دے عالم دے پا ہر سبان دے خط ومن الاراب تاستمہ شول باند بازی پکی خامش تو داغی مدح بیانی بازی دی باندھ چاننا منع غصول تیو منو باللہ چی داغی صحیح ایمان دی پا اللہ باندھی ولی و ملاخر و پر الزاخر اللہ و رسول اللہ نظاری گی بلکل تی نظاری گی و تی نقربانی گی و یتفیدو او گنی ماہ غف تیسے تکی یون فی پوچ لگی یہ پلار دا اللہ تعالیٰ کے قربات ان سریت نیز دیکت عند اللہ اللہ تعالیٰ تا خدای دا تیسے لگم ما زانت نیز دیکا دا پیسې د دې لپاره لګی چې دا انسان الله تعالی مقام مرتبه نږدې کی و صلوات الرسول او دا ګرځي سبب د دعاګار د پیغمبر چې دا صدقات دې لپاره وکړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمونږ لپاره د الله نه دعاګانې وغواړي او موږ ورپاز په کې داسې مو هغه برال حضرت تاسو موږ نواخلې او زمونږ لپاره دعا وغواړي او بس الله تعالی ته موږ په کوم عمل سره نږدې شو په دام په کې ټول خو شان دي چې ګلوارې او په پیسو باندې سکی کی خبر کیږي نه بازي په کې داسې ملنګان او راشکان دي هر ځای کې موږ مسله کوي خو چې کومه ته کوي بس سو دعا غواړي الله غوا قبول کړي او ما الله تعالی خپل ځان ته نږدې کړي دا چې په کوم دی هغه مکم دی انا خبردار وره انها قربۃ لهم دا پیسې لګول د الله تعالی کې پدې اراده چې دا کوم مکه بیان شو قربۃ لهم دا ذریعہ د نږدې کتر دی د پاره الله تعالی به دا کسان ځان ته نږدې کړي چې دا الله د پاره لګي او دغه مقصدی الله تعالی دغه فیصله ده الله او زبدا کسان ځان ته نږدې کوم او سید فیلم الله زرد چې داخل بکې دی لر الله تعالی فی رحمته په جنت تل کې چې سو دا الله د پاره او کار کوي الله فیصله کړی چې په جنت ته بیره ولا ان الله غفور رحیم الله تعالی بخون کور مهربان دی یا تذرون الیکم عمر په بیان ای دامنا ته پانی لیکم تاسو ته هزار جاتم کله چې واپس شې له هم دوی ته وحضر تبوکنا واپس مدینی منوری تلاشن دا کسان بتاس تو عذرنا بیانی قلو اے پیغمبر علیہ السلام عبیتا لا تاتذرو عذر ما بیانوائے لن نؤمن لکم بالکل باور نکو من پا خبر استاسو قد تبان اللہ زکا خبر کریو من اللہ تعالی من اخبارکم دا حالات استاسونا و سیر اللہ عملکم او اووینی با اللہ تعالی عمال استاسو اند زمانہ کی و رسول و رسول دا اللہ استاسو عمال وینی چه آیا تاسو پخبر نظری حتا دکے گئے کو توبی اوباسائیں سمت ربنا بیا واپس کئی شیطا سو فصل مرگنا دو قیامت پر دل عالم الغیبی آغا ذات چیغا عالم دے پپٹو و شہادت و پختارو فیو نبیو کنو خبر بگی تاسو بی ماد آغا مادنا کنتم تعمدون کتاسو کون سیحلفون باللہ زرد چدا منافقان با قسم کئی پا اللہ لکم تاسو تا اے مسلمانانو چی زمان قدرت او طاقت دتلنو ازن قلبتم کل چی تاسو واپس لا شیلیهم دی منافقانو تا غزوی تبوب نتاسو واپس وے دا اے مسلمانانو دا ظالمان مستاسو پورانیم قسم نکئی او دید پارا با قسم نکئی لیتو ارضو عنهم چی تاسو واولا اددوینا مقوالا اددوینا او دیتا سنوائیم فآرزو عنهم اللہ تعالی و اتاسن مخنوالا ہے سلام هم پا دیبان مکوئے کلام هم پا دیبان مکوئے دیچ کم سے زند زان دا پارا ورکڑو والی حالت کی رپراتی انہم رسن بولی مسلمان سلام ورسر نکے بولی ورسر کلام نکے انہم رسن دا پلیتان دی او خلق دا پلیتان نگڑی تکی گی پختو کم مطل دیئے لکہ دا پلیت خلق نگڑی تکی اللہ تعالی و اتاسن پلیتان دا حسان دی دیچ پر سلام کلام مکوئے ومعواهم جہنم تکانت دوی دو زخت جزا ام بما تانو یکسبو دوی لدا سزاور پیشد آغا مال دو جنا چه دوی کول پا دنیا کے دنیا دے کما مال کول کانو یکسبو مقتباس تماوی دی چه دا خیر ماضی اور مزاری جمع شوی دی دی تمنگا استمرار وایو استمرار کڑی دی کئی اور آئندہ بہمدہ سے کئی داغا استمرار دیکھا لانا چه مختی کو بس کی بس کری بس کری منافق بس کول نکل یحلفون لکم قسم نکی تاستا لیتار دوان هم دید پار چی تاس رازی شاید دوینا دید پار قسم نکی جی قربان کئی لاسونا پسی نکدی چی تاسو تنس شاید تاسو تن رازی شاید خو منافق خو خدای پیجی لکو نکی پیجی فا ان تر دوان هم کتاس رازی شاید دی منافقانو نا پدی درو دنو قسم نو نو رازی شاید کنا فا ان اللہ دی شکا اللہ تعالی لا ارزان رازی کی گیانی قوم الفاسقین دا قوم نا فرمالنا چکم نا فرمانا قوم دی اللہ تعالی دا غینا بلکل نرازی کی گی علا راب باند چیان اشد کو کفرا دیر سختی پا کفر کی ونفاقا پا منافقت کی دخاریانونا و اجدرو دیر زیاد لہتی دی خبری اللہ یادمو چنک ہوئی گی دی حدود ما انزل اللہ و قطلب دہا احکام چرا لے گری دی اللہ تعالی چرت طلب امتی کے فرائض ستوئی سنن ستوئی جہاد ستوئی یا نور زمنگ زندگی پسنگ تیری گی اللہ تعالی زمنگ پارا ضابط ہے حیات سے شکر زولے دے دی یو شیطا کو سندئی نے کئی انہیں دا پخل صف مزاج خلق تے قدوان دی پرے گرے واللہ علیم اللہ تعالی علم دے حکیم اور خاوند حکمتن دے ومن العرابی بادر دے بند چان نا چاہا بنو اصل بنو اتفان قبیلے وے منا غصول تی یک تفضل چگنی ما آغا پیسے ٹکی جن پہ کچھ لگئی دی پلار دا اللہ تعالیٰ کے مغرمان تاوان دفل زان دا پارا زکا دی امیت سواب انو دی نشتا چا اللہ تعالیٰ بگنی من لا خلق کی دی سواب را کئی او نیری کی دی خبر ناکدا پیسے منگن لگو دا بزریعہ دا سزا شی نی امیت سواب شتا نیر دا عذاب شتا پھر مسلمانانو کی تیدا سے غریبانان کا کری قدر پیسے تی نزی تاس بیدہ دی سو کیا دی تاکہ کلا رکان پورے شیو دے دینا غزتا تنا مالنا ہوگا سن سوک زانی سہیلی کی سوک زانی حضور کی خبر یہ سوک سکی سوک سکی تاز غزمات کی دن میں ناسی لگن تا بین کنو تورش کی دا خلق سر سکی تاو کنا نو بھئی تاوان زان لا وہ طرف بسو بکم انتظار کئی پبارس تاسو کس تاسو پبارک انتظار کئی ات دوائے رادا فتنو چی دا ملایان بکل ختمی گی کل دا سدنو مسلی رو باسی کل دا رشوتنو مسلی رو باسی کل نور مسلی رو باسی ہر یو پل چنگنی سلی دا او داوی چی دا بکل ختمی گی دینا ختمی گی یو دا شبل پر آجی او کپل لا شبل پر آجی ستا پل سر باندے سٹک پور سکئی اور درز بزر کئی تا خان دے پا خوشحالی کی پریدی دینا اڈیر خلق دیر مدان نتنشیل چیدی مدان اور پس دا مسلی رو جانا کا مدانو نگی رئیسنی تاما کے نچے تیاری کڑی نوی چیتے چاہتا ناسنی دا مسلی خطولی بکنا علیہم دائرت سو اللہ تعالیٰ بھی پدری دیوی آفت ناکارا اللہ دی پر عالمان آفت نرہو ایدہ چکم دا عالمان بکوا دی کنا اور دی خبروں مانے خبر دی گئے دل تم دی روئی دل بنا مثلا نیشتا کو یا سب پسی شوئے یا دی پسی شوئے علیہ کو چاہ کے بغل تئی کنا زالتا پہ نسبت کی نماتا کو پتہ نہیں دیتا تیس پارو سکتی تاسو کے لوگے دی ہم بنا مثلا نہیں دیر خو دیر خو کم چی دارت آنگی دی حرام انہوں کو بچے کم بختان شکر نوبا سے جب بدل کنو بات کی اس وقت دلائی ہو جائے